第五段。 嘿。Cain, beni, ma zot asita? Lo asiti davar. Haragta et hevel achicha. Lo haragti oto. Haragta. Harait oti? Raiti etchem basade. Raiti et hakol. Oi li.